بسم الله الرحمن الرحيم. I dag den torsdag den 8. i anden 2018, og vi har med tafsir al-Quran at gøre. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وفضله وكرمه وجوده، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، كياب غضاء سستة إسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Vi er nået frem til surat Sad, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger: efter a'udhu billahi as-sami' al-alim min ash-shaytan ar-rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim, Sad, wal-qur'ani dhidh-dhikr. Sad er et bogstav, som Allah subhanahu wa ta'ala tester araberne med, at disse bogstav kan ses uden at de ødelægger al-ma'na, uden at de ødelægger mening. Wal-Qur'an dhikr, svæver Allah subhanahu wa ta'ala med hans bog al-Qur'an, fordi Allah subhanahu wa ta'ala har opløftet al-Qur'an og har sagt: den her bog er Allahs bog, og den her bog er den bog, som I skal henvende jer til, og som I skal benytte jer af. Og Allah subhanahu wa ta'ala gav al-Qur'an al-sharaf. Og hvad betyder det, når Allah har givet al-Qur'an al-sharaf? Det betyder, at den højeste af de højeste velsignet form for, at den bog er velsignet af Allah subhanahu wa ta'ala. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ. بل الذين كفروا, dem som har dannet kufur. Allah fortæller, hvordan de er. Fi izzatin wa shiqaq, at de lever i et brud, de lever i et havmod, de lever i en form for stolthed, hvor de ikke ønsker at acceptere sandheden af Allah subhanahu wa ta'ala. Der er forskel mellem, at en person han viser sig, og en person han er arrogant. Og kuffar har vist en total form for arrogance i deres handling, wa shiqaq, og adskiller sig fra alt de gode selvfølgelig. Kam ahlakna min qablihim min qarn, hvor mange af de tidligere har vi ødelagt, hvor mange tidligere folk har vi ødelagt. Fanadaw wa la tahini manas, hvor de kaldt på deres statuer, hvor de har kaldt på andre end Allah subhanahu wa ta'ala, hvor de har kaldt på noget, som er ikke passende ind i billedet. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala, da han har ødelagt de tidligere nationer, som har ikke haft en tilbedelse til Allah subhanahu wa ta'ala, hvor Allah var nødt til at ødelægge dem på grund af deres visning af kufur. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وعجبوا من العجب de var forbavsende over at blandt dem der kom en og advarede dem. Quraysh sagde tidligere, hvis vi var bondens folk, så har vi kæmpet for vores profet. Men deres udtalelse har været løgn. Hvorfor? Fordi da tingene blev aktuelt, så har de vist noget andet. De har vist, at de har ikke været i stand til at acceptere. Og de ønskede heller ikke at acceptere. De ønskede kun at bekæmpe, at gå imod de modsat, hvad Allah kaldte dem til, at de skal gøre. De var forbavsende over, at der kommer en blandt dem og kalder dem til tawhid. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. Og kuffar hævdede, at Muhammad s.a.w. han var en troldemand og en løgner. En beskyldning for hver person, der kalder til sandheden. Når man kalder personer til sandheden, så siger man altid til dem, du er en løgner, du er en troldemand, du er en person, der snyder og bedrager. Du er, som du er. Og hvorfor kommer sådan en beskyldning til at være af det her kalibre? Fordi disse folk kunne ikke finde på noget andet at skyde imod, så skyder de på den her type. أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا. Har han gjort, at guderne til at være en gud? إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Det som du kalder på, og det som du viser os til, er noget forbavsende mærkeligt. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ. Og nogle af de her folk, det betyder de højeste embedsfolk, hvor de skulle samles for at sige det foran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ingen sandfærdigt er andet end Allah, hvor de har været benægtende. Og så de her folk, de gik. والله سي وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. تلو أكمل محمد أعماكلي أتكاب وسكول تعفى إن قول وإن بس فالك ساملسة وسي لسنو ساملس og dannet sabr, tålmodighed, på vores guder. Inna hadha la shay'un yurad. Det som han kommer med, er noget som Muhammad og hans gud ønsker os noget dårligt. Og det er derfor, de har den tankegang, som hedder, at Muhammad s.a.w. er en løgner. At Muhammad sallallahu alaihi wasallam er en troldemand. Han vil trylle. Han vil komme med noget, som er umenneskeligt. Og det er derfor, de sagde, ma sami'na bihadha fil millati al-akhirah. Inna hadha illa ikhtilaq. Vi har ikke hørt noget omkring de tidligere, og de kristne. Og alt hvad han er kommet med er noget opdigtet. أُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا. Har Gud nedsendt ordene til ham, mens han var blandt os? Bal hum fi shakkin min dhikri. Men de tvivler omkring Allahs kaldelse. Bal lamma yadhuqu 'adhab. Men de har ikke smagt straffen endnu. Så du kan se, at de, som de vender ryggen til, er Allahs kaldelse, subhanahu wa ta'ala. Og det er Al-Quran. Men lad dem vente, fordi de kommer til at se, de kommer til at mærke, er noget hårdt. Am indahum khazainu rahmati rabbik al-aziz al-wahhab. Eller har de her typer, har de nøglerne, så de kan kigge, hvem Allah giver til hans kaldelse, som er al-wahhab, som forærer det, han vil, og giver det, han har lyst til at give videre. Am lahum mulku samawati wal ard wa ma baynahuma. Eller ejer det? Har de en ejning af himlen og jord, og det, der ligger imellem? Falyartaqu fil asbab. Så lad den bevæge sig. Lad den bevæge sig mellem himlen og jord, og bevæge sig rundt omkring for at se, hvem er det, der kan give, og hvem er det, der fører tingene til at skal være andet end Allah. Jundum ma hunalika mahzumunum fil ahzab. Jundum ma hunalika mahzumum min al ahzab. Folket. Og det er derfor, lad være med at være ked af det, og Muhammed, der er nogle her, og de her, de kommer til at tabe slaget, på grund af hvad de har vist, og det er i Badr. Allah subhanahu wa ta'ala i Badr slag har fjernet Quraysh af deres styrker, og Allah har sat, at de er mahzumun, de er tabt. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. فادم صار ذان كبيانا نون فلك نون منسكا نون ستما الله نونا فقريش أو محمد ده ذان فلك فاع بلندم قوم نوح بلندم قوم عاد بلندم قوم فرعون وهي ذو الأوتاد بتصير دم صم عيا ديس بمير وثمود بفلكنين ثمود وقوم لوط بفلكنين نبي الله لوط وأصحاب ليكة دي شعيب فلك أولئك الأحزاب. Og det er dem, som Allah har nævnt for at være ahzab. Det betyder hizb, som gik imod Allah og deres profeter. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. Et hver, som gik imod deres profeter og budbringer, så vil straffen være dem imod. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. فدي ها فول كفنت er et råb, og et råb, som vi ser til at fjerne deres sjæl, og det her har Allah sat en lovning på. De tidligere nationer, Allah fjernede deres sjæl, hvor han sendte Jibril til at råbe. Men nu kan man kun gøre det ved dommedagen. Og her siger Allah, ma laha min fawaq. De har spørgsmål om tid, at den her råb kommer, men den kommer senere. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. O Allah, forskynd dig med vores straf. Og lad være med at komme med det for sent. De kommer med en udfordring til Muhammad s.a.w. til Allah, at hvis du taler sand, så lad ham komme med det. Isbir ala ma yaqulun. Du skal danne dig sabr, hvad de kommer med. Wadhkur abdana Daud. Og du skal huske vores beærede profet Daud alayhi salatu wassalam. Zal aidi. Zal aidi. Daud alayhi salatu wassalam. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala fortæller Muhammad, at han skal kigge efter ham, som havde magt. Zal aidi, det betyder har magt. Innahu awwab arraja' ala kulli ma yakrahu Allah, som vender tilbage til alt hvad Allah har bedt ham om. Ham som vender tilbage til sin skaber i fejl eller lignende, fordi han ønsker kun en ting, at gøre Allah tilfreds, og har kun tålmodighed til alt hvad Allah har ramt ham med, så danner han sabr. Inna sakharna jibala ma'ahu yusabbihna bil'ashi wal'ishraq. Inna sakharna al-jibala ma'ahu. Vi har sat bjerg til at lave tasbih med ham. Bil'ashi wal'ishraq. Om natten eller om aften og om morgenen. والطير محشورة كل له أواب. السلف فولن. السلف فولن والله سبحانه وتعالى حسدن تلات لو تسبيح تل الله سبحانه وتعالى. أقمت إفت داود فهنسية. آل غرس إفت داود. Gentagne gang udtalelser i form af tasbih til Allah. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةُ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. Vi har gjort hans styrke i hans kongerid, som han har vundet over de øvrige, dem som bekæmper Allah. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةُ. Vi har givet ham profeti, og vi har givet ham visdom, og vi har givet ham viden om nogle bestemte ting, som ingen ved andet end ham, som Allah har givet ham. وفصل الخطاب. Hvordan man dømmer, i en dømningssag. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب. Har du hørt om dem som gik op af huset til ham, og تسوروا, det betyder de kravlede op, og Allah har sendt to malaika til Daud, og de kom i form af mennesker. Og her kom de for at spørge ham om noget. Allah nævner det i form af en historie. Har du hørt om de to, som var uenige, som kravlede op til ham? Og de sagde, Khasmani baga ba'buna ala ba'd. Vi begge er uenige angående en situation, hvor din ene er gået overgivet med den handling. Fahkum baynana bilhaq. Døm mellem os sandfærdigt. Wala tushtrib. Lad være med at overdrive. Eller gå væk fra sandheden. Wahdina ila sawa'is sirat. Og få os begge til at komme på den rette vej. Allahu Akbar. Inna hadha akhi lahu 99 na'ja wa li na'jatun wahida. فقال اكفنيها وعزني في الخطاب. Her, han siger, at min bror, han har 99 lam, og jeg har kun én lam. Og han siger til mig, giv mig din lam, så jeg kan få den under mit. وعزني في الخطاب. Ikke nok han vil tage min lam, men alligevel han vil gerne have, at med hans ord, at jeg skal bare servere min lam til ham i form af pres. Så svarer han alayhi salatu wa salam Daud øjeblikkeligt, qala laqad zalamaka bi su'al na'jatika ila ni'aje. Han har dømt i forhold hvad han har hørt, at de han er kommet med at spørge dig efter din hunkøn og hvad du har, at de her dyr, de er noget overgivet. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Og mange af dem, hvor pengene blandt dem er sammensat, så er der nogen, der tager fra hinanden, uden at de lægger mærke til det. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Bunde er dem, som er troende og handlet i henhold til Allahs lov. وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ. Og de nogen få, der er. وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ. Og her gik det op for Daoud, at der var noget tricky ved det her spørgsmål. Så han spurgte Allah om tilgivelse. وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابٍ. Hvor han kaster sig ned og begynder at spørge Allah om tauba. Et person, når man hører en historie, så skal man ikke dømme i henhold til hvad man hører, men i henhold til facts og hvad der ligger i form af beviser og hvad der er klar i en situation. Det kan godt være, hvis der kommer en og fortæller dig en historie, hvor du tuder af den, at det du siger er sand. Fordi det er ikke altid det er på det her kvalitet. Så siger Allah, فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ. Vi har tilgivet ham. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ. Og Daud alayhi salatu wassalam, han er tæt ved os, og han har en velbaseret position, efter han er bedt om den tauba, på grund af den fejldømning, han havde. Ja, Daoudu, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Og Daoud, vi har gjort dig til at være efterkommeren på jorden. Fahkum bayna an-nasi bil haqq. Døm på jorden efter sandheden. Wa la tattabi'i al-hawa. Og lad være med at følge lyst og begær. Fayudillaka an sabilillah. Så bliver du misvejledet. Innal ladhina yadhilluna an sabilillah lahum 'adhabun shadid bima nasu yawm al-hisab. Og dem som misvejleder folk, de har en hård straf, at de har glemt Allahs straf, subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Skabelse af himlen og jord er ikke forgæves. Når Allah subhanahu wa ta'ala har skabt himlen og har skabt jorden, er det ikke for sjov, at disse skabelser er kommet frem. Men der er mange mennesker, der glemmer, at disse skabelser er gjort for, at menneskene kan leve i det, og de kan blive testet, og de kan tilbede Allah subhanahu wa ta'ala. Og her siger Allah, فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارُ فَوَيْلُ وَيْلُ, de siger, hvad det er i Jahannam, og de kan også være en advarsel. Og Allah advarer kuffar ved at sige, hvilken straf vil være der for dem i Jahannam? أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. Skal vi se, at dem, som er troende og handler i henhold til bogen, er ligesom dem, som ødelægger på jorden? Allah subhanahu wa ta'ala sætter en sammenligning mellem de troende og dem, som er ikke troende, de kuffar. Hvor Allah siger, at dem, som er troende og handler korrekt, de skal ikke være ligesom dem, som ødelægger jorden. Og ødelægger på jorden, det betyder kaldelse på andet end Allah. Ellers skal vi gøre dem, som er troende, til at være ligesom de vantro. Kitabun anzalnahu ilayka mubarak. Den bog, vi har nedsendt til dig, og Muhammed, er velsignet. لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ, så de kan læse indhold af den. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, og så kan dem, som har deres forstand i orden, sige side og kigge på dem, læse dem, recitere dem, tænke over dem og se det. وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ, og vi har givet til Daoud alayhi salatu wassalam, hvem? Kong Sulaiman, al-Malik Sulaiman alayhi salatu wassalam, ni'ma al-abd, den bedste er en tjener, innahu awwab, han er tilgivet, ham som beder Allah om tauba, han har det fra sin far. Han er opdraget i et hjem, som kalder til Allah, og kalder til tilbedelse al-Wahid al-Ahad. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. Der har været en opvisning, hvor Sulaiman han stod og kiggede, og var fuldkommende forbavset over, hvad han havde af her. Og dem, som han havde forbavelse over, det var hestene. Han var dybt forelsket i den. Og på grund af det, så gik selve bønden fra ham. På grund af, at han kunne se. Og det er derfor, da han stod over for den, så en bøn går fra ham. فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ. Jeg har elsket noget mere end at elske Allah, eller at huske bønnen til Allah. حتى توارت بالحجاب الله أكبر ولله الحمد. Til selve solen gik ned, og hermed kan man se, at hans syn har været der på dyret, og hvad grebet er det til tiden for bønnen var forbi. ردوها علي, her kommer Sulaiman og siger til hans herre, lad hestene komme tilbage. فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ. Og her tog han sit svær, hvor han begynder at skære benene af og halsen af, fordi de har været med til at føre ham væk fra bøn. Og at han kunne se det her, de har forført ham til at klemme noget, som han burde gøre. Og det er as-salat. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. Allah subhanahu wa ta'ala har testet Suleiman, hvor han sagde, jeg vil være hos alle mine kvinder, og så vil de alle sammen føde en knight, en faris, en kriger, og han har glemt at sige inshallah, og intet har født andet end halv menneske. Og det her halve menneske blev sat på hans seng. Og så siger Allah, thumma anab. Så kom han tilbage til sig selv og sagde, qala rabbi ghafir li wa hab li, qala rabbi ghafir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahad, la yanbaghi li ahadin min ba'di, إنك أنت الوهاب. قال رب اغفر لي الله تلقي ما وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد وإن مهاجي سام ملك ودي دان سلم كونغر إن مها إفتا ماي إنك أنت الوهاب تكون دايدا كيتي هي. فسخرنا له الريح تجري بأمره. Vi har givet Suleiman selve vinden til at bestemme over den. Ruha'an haythu asab, og kan flytte ham der, hvor han vil. Og han kan bestemme over det, og sætte det, som han vil. Og ikke nok om det. Washayatina kulla banna'in wa gawas. Og han har givet ham selve shayatin, som han har magt over dem. Nogle af dem bygger på en almindelig tør sted, og dem som kan svømme og bygger under havet. Mange af jer siger, hvordan? Der er nogle af dem, der bygger, og der er nogle af dem, der kunne svømme. Jamen er shayatin ikke ens? Nej. Shayatin er forskellige. Og du har små shayatin, og du har marada, og du har andre typer. Så der er med forskel, hvilken shaytan man har, og hvem man har. Og gawas, der er også shayatin, der bor inde i havet og svømmer. Og det er derfor, at det er vigtigt for os, typerne, der ligesom hvordan skal jeg forklare det? Der er mange mennesker ligesom, der snakker om sådan noget, uden at de ved noget om det. Og det er faktisk farligt. Shayatin er mange typer, og mange former for shayatin. Og når man skal arbejde med sådan noget, så skal man vide noget om det. وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. Og andre, som er linket til kæder. Hada ata'una famnun aw imsik bi ghayri hisab. Det er det, som vi har givet dig, som skulle være din kongerid, som du skal holde fast, uden at du bliver straffet for noget andet. Wa inna lahu 'indana la zulfa wa husna ma'ab. Og det han har tæthed, og han kan vende tilbage, og han kan opnå al-jannah bi-idhnillahi ta'ala. Wadhkur abdana Ayyub. Du skal huske at nævne Ayyub. Idhnada rabbahu anni massani ash-shaytanu binusubim wa'adab. At han sagde, at selv shaytan har været i stand til at ramme med hensyn til ødelæggelse og sygdom. Og ingen kan fjerne det andet end dig. Og derefter der har gået et stykke tid før, at han har spurgt Allah subhanahu wa ta'ala om at opløfte den adab, som har ramt ham. Urkud birijlik, هذا مغتسل بارد وشراب. Allah sagde til ham, slå dine ben på jorden. Og han løb, så kunne han finde noget vand, som han kunne vaske sig i. Og efter han kom til vandet, så blev han rask, og han kunne drikke af det. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلُهُ. Og vi har givet ham og lade hans familie vende tilbage. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا. Og andre, der kom tilbage til ham, alayhi salatu wassalam, til Ayyub. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Og så folk kan huske, hvad vi har gjort med vores slave Ayyub. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. Tag med din hånd en bunde af de her stro. فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. Slå med den, men lad være med at slå med den hårdt. Og det er derfor, da han skulle ligesom piske sig selv på grund af hvad hans kone har gjort, og han er sværet, så har Allah befriet ham fra den svævning, at han skulle ligesom piske sig selv med de her skruer. Inna wajadnahu sabira. Vi kunne mærke, at han havde tålmodighed. Ni'ma al-abdu innahu awwab. Den bedste af slaveren, han er tilbagevirkende til Allah. Wadhkur abdana Ibrahima wa Ishaqa wa Ya'quba ulil aidi wal absar. Husk Ibrahim og Ishaq og Ya'qub, som havde magt og som havde noget lignende med hensyn til deres kaldelse til Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akhlasnahum bi khalisatin dhikrat dar. Vi har givet dem definering i deres tid med hensyn til dommedagen og med hensyn til al-iman, troen. Og sådan er en definering for alle profeter. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيِّينَ الْأَخْيَارِ. Og hos os, alle dem tidligere nævnte Ibrahim, Ishaq og Jakob, er de bedste udvalg. وَذْكُرْ إِسْمَاعِيل. Og du skal huske Ismail. وَالْيَسَعَ وَذِي الْكِفْلِ وَكُلُّمْ مِنَ الْأَخْيَارِ. Husk alle de her folk, som Allah nævner. Om de Ismail og Yasa' og Dhul Kifl, alle sammen har været blandt de gode. Hada dhikrun, wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Og det er det, som de fasttroende kan få den bedste placering. Jannati adnin mufattaha. Adn, plads i Jannah, hvor Allah siger, مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابِ. De kan entrere ind til Jannah, og den er åben. مُتَّكِئِينَ فِيهَا. De sidder på siden i den. يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ. De sidder og spiser frugter, og drikker, som de har lyst til at drikke. وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٍ. Og de har kvinderne, som ingen kan se dem, og de er skjult, og de har skønhed. هذا ما توعدون ليوم الحساب. Det er det, som I opnår ved dommedagen. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. Og det er det, som er vores risk til jer, provision til jer, som aldrig løber tør. هذا وإن للطاغين لشر مآب. Og dem, som er på det modsatte side, så vil de få de værste straf. Jahannam yaslawnaha fabi'sa almihad. Jahannam vil de få, og så vil de være det værste sted at være. Hada falyadhuqu hamimun wa ghassaq, og så vil de smage til hamim. Hamim, varmen. Og de kan også være varmen for de løbende vand, som har samlet sig med indvold og lignende. Wasaq, wasaq. Og de er, nas'al Allah al-afu wal-afiyah wa-salama. Allah, nas'al Allah al-afu wal-afiyah wa-salama. Og de som er med til at ødelægge kulen, fordi den er simpelthen for meget glødende. وآخر من شكله أزواج, og noget andet som er lignende hamim, men den er vær. Det vil sige noget som er glødende, men vær en glødende. Allahu Akbar. هذا فوج مقتحم, هذا فوج مقتحم معكم, لا مرحبا بهم, إنهم صالوا النار. Det er folk som har entreret Jahannam i form af flukket, som bliver forfulgt. Ingen hilsen til dem. Der er ikke noget respekt til deres plads. At de tror, at de er blandt dem, som er velsignet af befolkningen. Ingen hilsen til dem. De er inde i helvede, vil de være. قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ, så svarer de tilbage. Men de er, som ingen hilsen er på jer. أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. Det var på grund af jer. Vi har havnet i Jahannam. Så har det været din værste sted. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا من النار في النار. O Allah, dem som har været med til at være beskyldt for at vi har havnet her, så gør deres straf til at være yderligere og mere. بإذن الله تعالى. Vi stopper her. Barakallahu fikum. Wa jazakum Allah al-khair. Wa asal Allah subhanahu wa ta'ala bi asmahi wa sifatihi al-husna an yarhamana wa iyyakum min kulli sharr. Hai nu spørgsmål.